kanijulikane mie mie, nionge wanisikie, tushindane nishinde. Na nilitaka niwe na sifa, muna simama punde nikifika. Na nilitaka niwe na dereva, mtu wa kunifuata, kubeba mkoba. Joto ikizidi nipepetwe, nikijamu nichekeshwe. Mambo haya yote, mtu wa maana, mtu wa maana, ni Yesu, ni Yesu, ni mtu wa maana. Kuna kitu cha maana, kitu cha maana. Adui, nikiwa nazo wazuri, nikikosa hawani tambui. Nilitaka mchana yelo, yelo, yelo, kupanisha ego, sikutaka wedo. Nilipata rafiki akiwa, nikiwa nazo wazuri, nikikosa hawani tambui. Nilitaka mchana yelo, yelo, yelo, kupanisha ego, sikutaka wedo.